یہ تو اللہ کا کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی وہ صفت یہاں پر بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ تفصیلی علم صرف اللہ کے پاس ہے، ہر انسان، ہر فرد کا، مخلوق میں سے ہر آدمی کا تفصیلی حال، پوشیدہ حال وہ صرف خدا ہی جانتا، دوسرا کوئی جانتا نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق جدا معاملہ کرے گا، نتائج بھی الگ الگ ہوں گے، ہر ایک یکساں نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ کام استعدادیں، کارگزاری مختلف ہے، اسی طریقے سے نتائج بھی مختلف سامنے آئیں گے، اور اس کی تفصیلات صرف اللہ جانتا ہے۔ انسان جو ہے ظاہر میں ایک دوسرے کے ساتھ برابر نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان میں اختلاف ہے بڑا۔ انسان ظاہری آنکھ سے تو دیکھتا ہے مگر دل کی عادت کو نہیں دیکھتا۔ نگاہ را با نگاہ آمید دادی، دل راز دل جدا کر دی، دل کو دل سے جدا کر دیا ہے، آنکھوں کو آنکھوں سے آمیزش دی۔ آنکھ تو دیکھتی ہے لیکن دل جو ہے دوسرے دل کا حال نہیں جانتا، نہیں دیکھتا۔ یہ تفصیلات صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس لیے اللہ کی صفت یہ ہے وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے پوشیدہ چیزیں آسمان کی اور زمین، جتنی بھی مخفی چیزیں ہیں، یعنی انسانوں سے، جنات سے، فرشتوں سے، مخلوق سے جتنی چیزیں پوشیدہ اور مخفی ہیں، ان کا علم صرف اللہ کے پاس، مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اسی لیے اس کی یہ غیب جو ہے آسمانوں اور زمین کے، اللہ کی بنسبت یہ غیب نہیں ہے بلکہ مخلوق کی بنسبت، کیونکہ اللہ کی صفت قرآن میں اس طرح بیان فرمائی گئی ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، تیرے رب سے تو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ تو عالم الغیب والشہادہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ عالم ہے غیب کا اور شہادت کا، محسوسات اور غیر محسوسات، ظاہر چیزیں اور پوشیدہ چیزیں، تو اس سے مطلب ہوتا ہے کہ جو چیزیں مخلوق کی بنسبت ظاہر ہیں اور مخلوق کی بنسبت پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کا قیوم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا، پیدا کرنے والا ہے، تو وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ ہستی نہیں جانے گی کہ جس نے پیدا کیا ہے؟ ہر ہر ذرے انسان یا مخلوقات کے اجسام کے اور قوا کے ہر ہر ذرے کو جس نے قائم کیا ہے، تو اس کو علم نہیں ہوگا؟ وہ تو بہت لطیف اور خبیر ہے۔ تو یہ غیب جو ہوتا ہے یہ مخلوق کی بنسبت سے غیب ہوتا ہے، اس لیے یہ عالم الغیب و شہادہ قرآن میں بہت جگہوں میں یہ اللہ کی صفت کے طور پر، اور یہاں پر وللہ ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، یہ صفت کسی اور کے اندر نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب و شہادت کہنا جائز نہیں۔ ایسا کہنے سے انسان شرک میں مبتلا ہوگا کہ اللہ کی خاص جو صفت ہے وہ دوسرے میں مان لے، تو یہ شرک ہوگا۔ علم محیط، ہر ذرے ذرے کا علم جاننا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت مختصہ ہے، جیسا کہ قدرت تامہ صرف اللہ کی صفت ہے، قادر مطلق خدا کے سوا کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے ہر ہر ذرے کو جاننے والا، علیم کل اور عالم الغیب و شہادت، اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ اس کی صفت ہے خاص، یہ صفات خاصہ ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ کسی اور کے لیے اگر یہ کوئی ثابت کرے گا تو وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے ہی ہے غیب آسمان، اور بات اس پر ہے کہ ہر انسان کی استعداد جدا جدا، ہر انسان کا عمل جدا جدا، نیت، ارادے، قواعد سب جدا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ ہی جانتے۔ اب انسان ہر انسان کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، انسان کی روح ہے، روح کے لطائف ہیں، انسان کا نفس ناطقہ ہے اور انسان کے لطائف باطنی ہیں، قوائے باطنی ہیں، ان کی حالت کو سوائے خدا کی کون جانتا ہے؟ کسی کے علم میں نہیں، اللہ ہی جانتا ہے ان قوائد کو. تو لہذا یہ اختلاف ہے بنی نوع انسان کے اندر، انسانوں کے اندر بھی، لیکن اس کا علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہی ہے، اور ہر ایک کو جدا جدا اس کے عمل کے مطابق ہی بدلہ ملے گا. ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالی جداگانہ سلوک کرے گا، کیونکہ سب کا یکساں نہیں ہے معاملہ. تو فرمایا اللہ کے لیے ہی ہے غیب مخفی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی. اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے، نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر کلم ہل بسر، ایسا جیسا کہ آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب. ظاہر ہے کہ یہ جزائے عمل کی جو منزل ہے یہ تو قیامت میں پیش آئے گی. ہر انسان کو ہر ذرے ذرے کا بدلہ تو قیامت میں ملے گا. نیت، ارادے، پوشیدہ چیزیں، اسرار، تمام مخفی چیزیں، ان کا بدلہ تو ملنے والا ہے انسان کے سامنے. یہ سب چیزیں آنے والی ہیں. تبل السرائر، یہ رازوں کو ظاہر کیا جائے گا، اشکارا کیا جائے گا. تو یہ معاملہ قیامت میں واقعہ ہوگا. الساعت سے مراد ہے قیامت کی گھڑی. تو قیامت کا آنا اس کو بھی بعید نہ سمجھو. قیامت کا آنا ایسا ہی ہوگا، آنکھ جھپکنے میں بس قیامت آ جائے گی، ابھی اس کا دور اور وقت نہیں آیا. یہی حال انسانی زندگی کا بھی ہے. موت بھی اچانک ہی آتی ہے، بالکل وام بھی نہیں ہوتا، موت تاری ہو جاتی ہے. اور کسی فرد کا مرنا یہ قیامت صغرا کہلاتا ہے. من ماتا فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی، کیونکہ جزائے عمل کی منزل میں داخل ہو گیا. یہ جو عمل کی منزل تھی وہ ختم ہو گئی اور جزائے عمل کی منزل شروع ہو گئی، کیونکہ مرنے کے بعد فوراً ہی جزائے عمل کی منزل شروع ہو جاتی. تو قبر کا معاملہ، برزخ کا معاملہ، اس کے بعد حشر کا معاملہ، یہ سب ایک ہی کڑی ہے، ایک ہی لائن ہے. اور پھر قیامت اور بس دوبارہ اٹھنا اور پھر آگے کی منزل جو ہے، تو بہرحال اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اسی لیے مرنے کے بعد قبر کو بہت خطرناک بتلایا ہے شریعت نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قبر کا معاملہ بہت سخت ہے، کیونکہ یہ عقبہ کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. اگر اس میں کچھ آسانی ہوگی تو آگے آسانی ہوتی رہے گی، اگر اس میں کچھ آسانی نہ ہو سکی تو آگے انسان مشکل سے مشکل منزلوں میں جائے گا. یہ بڑا مشکل معاملہ. اسی لیے ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے تو بہت روتے تھے. قبرستان میں گئے یا قبر دیکھی بہت روتے تھے، ایسا داڑھی بھی تر ہو جاتی تھی، مٹی بھی تر ہو جاتی. تو دوستوں نے کہا کہ حضرت آپ اور کسی چیز کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں قبر سب سے پہلی منزل ہے. اگر یہاں آسانی ہو گئی انسان پر تو آگے کی ساری منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر یہاں دشواری ہوئی تو آگے کوئی منزل بھی آسان نہیں ہوگی. اس واسطے میں اس کو دیکھ کر کے بہت روتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح روایت میں ترمذی شریف میں آتا ہے. تو یہ جو مرنے کے بعد کا جو سلسلہ ہے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو چھوٹی قیامت کہا جاتا ہے. یہ چھوٹی قیامت بھی اچانک ہی آتی، اکثر انسان غافلوں سے پتہ نہیں چلتا. بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں یقین ہو کہ یہ فلاں وقت مر جائے گا. شدید سے شدید بیمار رہے ہیں وہ بھی اندازہ ہی ہوتا ہے، لیکن موت اچانک آتی ہے بختتاً ہر شخص کی، فرد کی بھی، کسی کے علم میں نہیں ہوتا کس گھڑی میں اس نے مر جانا. کئی تو حوادثات کا نشانہ بن جاتے ہیں، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، حادثہ ہو گیا، موت واقع ہو گیا. اور امراض میں بھی ایسا ہوتا ہے، بیماری میں جو انسان پڑتے ہیں خطرناک، صرف اندازہ ہی لوگ لگاتے ہیں، حقیقت حال کا علم نہیں ہوتا، لیکن موت اچانک آ جاتی ہے. قرآن میں صاف موجود ہیں، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. یہ جو مقرر وقت ہوتا ہے، جب وہ آ جائے پھر ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہوتا، اسی وقت وہ چیز واقعہ ہو جاتی. یہ موت کا واقعہ ہونا بھی ایسا ہی ہے، کلم ہل بسر سمجھیں، چھوٹی قیامت بھی اور بڑی قیامت کے بارے میں بھی ایسا ہی فرمایا. جب تمام جہان کی میعاد ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد قیامت بالکل اچانک ہی وارد ہو جائے گی. حضور نے اس کے بارے میں بہت سی باتیں فرمائی. انسان مختلف کاموں میں مشغول ہوں گے، اور کوئی کیا کام کر رہا ہوگا، کوئی کیا کام کر رہا ہوگا، کسی آدمی نے لقمہ اٹھایا ہوگا کہ اپنے منہ میں ڈالے، لیکن اسی کے دوران میں بگل قیامت کا بچ جائے گا، لقمہ منہ تک نہیں پہنچ سکے گا، قیامت برپا ہو جائے گی اچانک ہی. تو اسی لیے فرمایا لا تاتیکم الا بغتتن، اچانک ہی آئے گی. یہ قیامت کبرا کا حال، صغرا کا حال بھی تقریباً ایسا ہی ہے. تو قیامت کا معاملہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے، یوں سمجھ لو جیسا آنکھ جھپکنا، اتنے میں بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، بہت جلدی واقعہ ہو جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر، وہ جب چاہے اس کو واقعہ کر سکتا ہے. اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اجل و مسمع. تو یہ چیز بھی آ جائے گی، جزا عمل کی منزل قطعی طور پر آنے والی ہے. اللہ نے فرمایا اگر انسانی اعمال کا تفاوت ہے اور یہ برابر نہیں آپس میں، تو جزائے عمل بھی یقیناً اسی طرح ہوگی. ہر ایک کے ساتھ خدا تعالیٰ الگ معاملہ کرنے والا، اور اس کا علم محیط بھی صرف خدا کی ذات، کوئی نبی نہیں جانتا، کوئی فرشتہ، کوئی مقرب، کوئی ولی، کوئی نہیں جانتا. ہر ایک کے بارے میں تفصیلی علم صرف خدا کی ذات کو ہے، جس نے ہر ایک کو جزائے عمل دینا ہے، اس وہی جانتا ہے اس کو. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی یہاں دلیل سے سمجھائی ہے بات، کہ تم اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے اور خدا کی اطاعت کرنے کے لیے پس و پیش کرتے رہتے ہو. کئی کئی بہانے انسان لگاتے ہیں، بعض لوگ ایسا بہانہ لگاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری تو معاش ہی خراب ہے، کوئی روزگار ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم سے تو کچھ نیکی کا کام نہیں ہوتا، نہ علمی اصلاح ہوتی ہے، نہ دماغی ذہنی، نہ کچھ عبادت ریاضت ہم کر سکتے ہیں، ہم تو معاش میں ہی پھنسے رہتے ہیں، معاش ہی ہماری ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے، اور یہاں کچھ مثال سے بات سمجھائی ہے. دیکھو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ ہیولانی سلسلے میں انسان آتا ہے، کچھ علم نہیں ہوتا اس کو، کسی چیز کا علم نہیں ہوتا جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کس طرح ذرائع علم پیدا کیے، اسباب علم اور ذرائع علم اللہ نے کس طرح پیدا کر لیے، پھر تم سب چیزوں کو جاننے لگے، تمام ضروریات کا علم تم کو آنے لگا. جعل لکم السمع، اللہ نے تمہارے لیے کان پیدا کیے، آنکھیں پیدا کی دیکھنے کے لیے، اور دل پیدا کیے سوچنے سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے. دیکھو اللہ نے کس طرح سامان پیدا کی، یہ سب اسباب علم ہیں اور ذرائع ہیں. کانوں سے سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر، دل سے غور کر کے انسان علم حاصل کر لیتا ہے، اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو. اللہ نے کس طرح یہ ذرائع پیدا کی، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جب شکم مادر سے پیدا ہوئے کچھ تم کو علم نہیں تھا، اللہ نے تمہارے لیے دیکھو یہ چیزیں پیدا کر کے تمام باتوں کو آسان کر دیا۔ تو اسی طرح روزی کا معاملہ بھی ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت کوئی روزی کا سامان ساتھ لے کر آئے تھے۔ دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے پرندوں کی مثال دوسری آیت میں بیان فرمائی، پرندے بھی نمونہ ہیں ہمارے لیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنے کا نمونہ ہے پرندے، اللہ نے ان کو بطور مثال اور بطور نمونے کے پیش فرمایا۔ کم من دابت لا تحمل رزقا، بہت سے چلنے پھرنے والی چیزیں اپنی روزی اپنی پشت پر لادے ہوئے نہیں پھرتی، بلکہ اللہ یرزقها، اللہ ہی ان کو روزی پہنچاتا ہے، اس کے اسباب سب اس کے قبضے میں ہیں، جس طرح چاہتا ہے جہاں سے چاہتا ہے وہ روزی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اس لیے انسانوں کا یہ عذر پیش کرنا کہ یہ ہم کو وقت نہیں ملتا، ہمارے لیے تو معاشی ہے، یہ سب عذر لنگ ہے اور غلط ہے۔ فرمایا تم بے علم تھے، ناسمجھ تھے، بے عقل تھے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے کیسے تمہارے لیے اسباب مہیا کر دی، کان دے دیے، آنکھیں دے دی، اور دل جیسی دولت تم کو عطا فرمائی۔ یہ بڑے بڑے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ذرائع علم ہیں انسان، علم ان ذریعوں سے انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ سننے سے اور دیکھنے سے اور غور و فکر کرنے سے، قلب کے ساتھ سوچنے سے، یہ تمام انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے دیکھو ایسی چیزیں عطا فرمائی، اور تم ہی آزمایا ہے کہ دیکھو تم شکر ادا کرو۔ ان میں ہر نعمت بے مثال ہے، ہر نعمت بے مثال ہے، خصوصاً یہ تین نعمتیں، ان کو جگہ جگہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ بڑے ذرائع یہی ہیں، حواس ظاہرہ میں اور حواس باطنہ میں بڑے ذرائع یہ ہیں۔ ایک تو قلب ہے جو مرکز ہے غور و فکر کا، تدبر کا، اور نیت اور ارادے کا، عزم کا، عمل کا، سب مرکز قلب ہے، اور اس میں دماغ کی شراکت ہوتی، فواد کے اندر دماغ کی شراکت بھی ہوتی، کہ غور و فکر دماغ سے ہوتا ہے اور عملی اقدام جتنا بھی ہوتا ہے وہ قلب کے ذریعے ہوتا ہے۔ قلب کی بڑی اہمیت، بے انتہا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کی دلوں پر تالے لگے ہوئے بند ہیں؟ اللہ نے شکوہ کیا ہے کافروں کا، ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ اور آنکھ جو ہے یہ خدا کی بڑی نعمت ہے، آنکھ کے ساتھ سب جہان ہے، آنکھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، نابیناؤں سے پوچھو کہ آنکھ کی کیا قدر و منزلت ہوتی، اور ہم لوگ آنکھ کی کتنی ناقدردانی کرتے ہیں کہ اس آنکھ کے ساتھ اچھے منظر دیکھے جاتے، اچھی باتیں، اچھی کتابیں، اچھے عنوان، اچھی عبارتیں اس کے ساتھ دیکھی جاتی، پڑھی جاتی۔ ہم ان آنکھوں کو تمام برے ذرائع میں استعمال کرتے ہیں، برے مناظر دیکھتے ہیں، بری شکلیں دیکھتے ہیں، ناجائز باتیں دیکھتے ہیں، ہر وقت ناقدر دانی۔ یہی حال ہے کان، کان بھی خدا تعالیٰ نے بڑی نعمت عطا فرمائی، کان بھی اللہ نے دو دیے، آنکھیں بھی دو دیے، تاکہ یہ اگر ایک میں خرابی ہو تو دوسری بھی اس کے قائم مقام ہو سکے، چل سکے۔ خدا کا بڑا احسان ہے، بڑا انعام ہے۔ تو ہم نہ کان کے ذریعے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایسی نعمت عطا فرمائی کہ ہم ہر چیز اس کے ساتھ سن لیتے ہیں، دور کی آواز بھی اور قریب کی آواز بھی، اور لیکن قدر دانی نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون، یہ نعمتیں اللہ نے تم کو اس لیے دی ہیں، یہ ذرائع علم اس لیے دیے ہیں تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ کانوں کا، آنکھوں کا، قلب کا، یہ خدا کے بڑے بڑے انعامات ہیں، خدا کی ناشکر گزاری نہ کرو، انجام برا ہوگا۔ تم جو ہیلے اور بہانے کرتے ہو کہ ہمیں معاش سے وقت نہیں ملتا، یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ اولم یرو، ان لوگوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف؟ مسخرات فی جو سماء، یہ فضا کے اندر اور ہوا کے اندر کس طرح اللہ نے ان کو مسخر کیا ہوا، کس طریقے سے ان کے لیے راہ ہموار کی ہوئی؟ آپ پرندے دیکھو کس طرح اڑتے ہیں، یہ فضا میں ان کو کون تھامتا ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، سورہ ملک کے اندر الا الرحمان، اپنے پروں کو سکیڑتے ہیں، پھیلاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، کتنی میلوں کی اور سینکڑوں میل کی منزل بھی طے کر لیتے ہیں، اڑتے ہیں فضا کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی کا سامان کیسا پیدا کرتا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ اگر تم پرندوں جیسا توکل بھی کرتے، یہ دیکھو کہ صبح کے وقت وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کے وقت بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ اپنے گھونسلے میں چلے آتے ہیں۔ اگر تمہارے اندر پرندوں جیسا توکل بھی ہوتا تو اللہ تم کو بھی روزی اسی طرح پہنچاتا۔ ہمارے اندر توکل کا سلسلہ بڑا کمزور ہے اور ہم پھر اسباب پر بالکل انحصار کر لیتے ہیں، حالانکہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اسباب پر بالکل اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اعتماد اور سہارا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ فرمایا تمہارے اندر تو پرندوں جیسا بھی توکل نہیں، ان کو کون روزی پہنچاتا ہے؟ تمہارے لیے بھی روزی کا سامان وہ مہیا کرے گا اگر تم فرائض ٹھیک انجام دو گے اور خدا کی ذات پر بھروسہ رکھو گے، اعتماد رکھو گے، توکل رکھو گے، جو کہ توحید خداوندی کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ تو پرندوں کی مثال بھی اللہ نے سامنے رکھی، ان فی ذلک الآیات، ان کے اندر کئی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے اندر، دیکھو پرندوں کا وجود دیکھو، ان کے پر دیکھو، ان کا اڑنا دیکھو، پھر زمین سے ان کو روزی کا مہیا ہونا دیکھو، یہ تمام کی تمام چیزیں کس کے قبضہ اور قدرت کے اندر ہیں؟ کون مہیا کرتا ہے ان کے لیے؟ اور پرندے کس طریقے سے فضا کے اندر اڑتے ہیں؟ ان کے جسم بھی تو آخر وزنی ہوتے ہیں، اور زمین کی کشش کہتے ہیں کہ نیچے کھینچتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو اوپر تھامتا ہے۔ ایسی طاقت اور ایسی ان کے اندر اللہ نے ایک صفت رکھ دی ہے کہ بھاری وزن والے جو ہیں وہ بھی زمین نہیں کھینچ سکتی، ان کو کشش جو ہے زمین کی کھینچ نہیں سکتی نیچے، وہ اوپر اپنے مقاصد سارے پورے کرتے ہیں، اپنی گردش کرتے ہیں، اور پھر اپنے وقت پر ہی وہ زمین پر اترتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ پرندوں کے حال کو بھی سامنے رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تمام کو قوت عطا فرماتا ہے، روزی بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن انسان جو ہے یہ ناشکر گزار، بہت نکما، خدا کی کروڑہا نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی ناقدر دانی کرتا، نہ خدا کی توحید کو صحیح طور پر مانتا ہے، نہ فکر معاد کرتا ہے، جزائے عمل کی فکر کرتا ہے جو کہ یقیناً آنے والی ہے، نہ قیامت کی فکر کرتا ہے۔ انسان کی ناشکر گزاری ہے ازحد درجہ، باقی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہیں۔ پرندے بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، جانور بھی، شجر و حجر بھی، نباتات بھی، ہر ذرہ ذرہ، لیکن ناقدردانی کا سلسلہ انسانوں کے گروہ میں آ کر ملتا ہے، اکثریت ناقدردانوں کی، بہت کم لوگ ہی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سے سکونت کی جگہ اور بنایا ہے تمہارے لیے مویشیوں کے کھالوں سے گھر جن کو تم ہلکا خیال کرتے ہو کوچ والے دن اور جس دن تم ٹھہرتے ہو اور ان کی اون سے اور ان کی پشم سے اور بالوں سے طرح طرح کا سامان اور فائدہ اٹھانے کی چیز ایک وقت تک اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تمہارے لیے اس میں سے اس نے پیدا کیا ہے سائے اور بنایا ہے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار اور بنایا اس نے تمہارے لیے قمیصیں جو بچاتی ہیں تم کو گرمی سے اور قمیصیں جو بچاتی ہیں تم کو لڑائی میں اسی طرح اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے اپنی نعمت تم پر تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ پس اگر روگردانی کی ان لوگوں نے بے شک آپ کے اوپر کھول کر بیان کر دینا ہے پہچانتے ہیں یہ اللہ کی نعمت کو پھر انکار کرتے ہیں اس کا اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں کفر کرنے والے مشرکین اور شرک کے رد کے بعد اللہ تعالی نے جزائے عمل کی طرف اشارہ کیا قیامت کا آنا وہ تمام انسانوں کی حالات سے باخبر صرف اللہ کی ذات ہے جو غیر زمین اور آسمان کی تمام مخفی چیزوں کو جانتا ہے وہی قیامت کو لائے گا جب جائے گا اور اسی کے علم میں ہے انسان اس کے بارے میں اس کے وقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو اطلاع نہیں دی اس کی اچانک ہی وہ آئے گی وہ گھڑی ایسے ہی انسان کی انفرادی زندگی بھی جب ختم ہوتی ہے تو اس میں بھی وارد ہو جاتی ہے دونوں کو آپس کے اندر مناسبت ہے اللہ تعالیٰ نے پھر دلائل قدرت کو ذکر فرمایا جن کے اندر اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت سمجھ میں آتا ہے اور ساتھ ساتھ پھر انسان کچھ جزائے عمل کی فکر بھی کر سکتا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں ان کا ذکر فرمایا پھر اس کے بعد پرندوں کو ہوا میں قابو رکھنا یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اللہ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کس طریقے سے پرندوں کو فضا کے اندر اور ہوا کے اندر تھامتی ہے وہ بڑی دور تک اڑتے ہیں اور پھر وہ اپنے مقاصد پورے کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے اور خدا کی وحدانیت کی اسی طریقے سے اللہ تعالی نے یہ کچھ اور باتیں سلسلے میں بیان کی ہیں اور یہ انسان کے لیے انعامات ہیں خدا تعالیٰ کے اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور انسان کے لیے شکر گزاری کا موقع مہیا کرنے والی باتیں ہیں سب سے پہلے ارشاد ہوا واللہ جعل لکم اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکنن سکونت کے لیے اور رہائش کے لیے جگہ گھر اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں اور اس کے اندر تم سکونت اختیار کرتے ہو یہ گھر مختلف قسم کے ہیں اینٹ پتھر کے بھی ہیں، لکڑی کے بھی ہیں، گارے کے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ کے غاروں کے اندر بھی انسان پناہ لیتے ہیں، اور خیموں کی شکل میں بھی، وہ خیمے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. یہ تمام کے تمام گھر اللہ نے تمہاری سکونت کے لیے بنائے. بیت رات گزارنے کی جگہ کہا جاتا ہے، جہاں انسان رات گزارتا ہے اور آرام پکڑتا ہے. یہ گھر کا ہونا ضروری ہے کہ گرمی اور سردی سے انسان کا بچاؤ ہو اور نیز اس کو آرام نصیب ہو سکے. یہ سکنن مسکون کے معنی میں، ایسی جگہ جہاں سکونت اختیار کی جاتی ہے، رہائش اختیار کی جا سکتی. اور علاوہ ازیں یہ سکن سکون کے مادے سے بھی ہے. یہ دونوں مادے مسکون اور سکون، رہنے کی جگہ اور آرام پکڑنے کی جگہ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی ایسا فرمایا، رات کو اللہ نے جعل اللیل سکنا، رات کو اللہ نے تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا. رات میں انسان بھی، جانور بھی، سب جاندار چیزیں آرام پکڑتی ہیں، اور ان کی قوتیں جو کہ تحلیل ہوتی رہتی ہیں کام اور عمل کی وجہ سے اور سکون کی وجہ سے، پھر وہ قوتیں بحال ہوتی ہیں، پھر آئندہ کے لیے انسان بھی جانور بھی تازہ دم ہو کر اپنے کام اور اپنے فرائض، اپنی ڈیوٹی ادا کرتے رہتے ہیں. مسلسل یہ کام نہیں کر سکتے، ان کو آرام کی بھی ضرورت ہے. مسلسل اگر کام کریں گے تو بہت جلدی تھک تھکا کر ہلاک ہو جائیں گے. تو اللہ نے آرام کا ذریعہ بھی مقرر فرمایا. تو ایسے ہی یہ جو گھر ہیں، رہائش کی جگہیں اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہیں، تو اس میں ایک تو ٹھہرنے، دوسری آرام والی بات. تو جیسا کہ عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو چیز انسان کل ما علا کا فاض اللہ کا، جو چیز تمہارے اوپر ہو اور تمہارے لیے سایہ افغان ہو، اس کو سما بھی کہتے ہیں، چھت بھی کہتے ہیں. چھت اوپر ہوتی ہے. کل ما عقل کا، جو چیز انسان کو برداشت کرتی ہے، اٹھاتی ہے، اس کو زمین کہتے ہیں. زمین انسان کو اٹھاتی ہے، اس پر قدم رکھ کر انسان چل پھر سکتا ہے. اور جو چیز ارد گرد سے پردے کی شکل میں انسان کو گھیرتی ہے، وہ جدار ہو جاتی ہے، دیوار ہو جاتی ہے انسان کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اگر مکمل ہو جائیں تو وہ مکان بن جاتا ہے، جس کے اندر انسان، زمین ہے یا پھر اس کی دیواریں ہیں اور اوپر چھت ہے، تو اس طریقے سے وہ مکان بن گیا جس کے اندر انسان رہائش پذیر ہوتے ہیں. یہ مکان کی بڑی اہمیت ہے، انسان کی بنیادی ضرورتوں میں یہ داخل ہے. او بیت یسکنہ، انسان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ہر انسان کے لیے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان کی خوراک، پانی، لباس اور رہنے کی جگہ، جہاں انسان ٹھہر کر سکون حاصل کر سکے. اور اس کے ساتھ دو چیزیں اور بھی مل جاتی ہیں، یہ تعلیم جس کے ذریعے انسان اپنے فرائض کو پہچان سکے، یہ بھی ضروری ہے. اور انسان کی تندرستی اور صحت، یہ چھ چیزیں آج کل بھی متمدن دنیا کے اندر بھی، یونیسکو کے اندر بھی، امریکہ کے اندر بھی، تمام دنیا میں یہ بنیادی حقوق سمجھے جاتے ہیں تمام انسانوں. تو قرآن نے ان کو بیان کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق، طلب العلم فریضت ان سے بیان کی. اتنا علم جس سے انسان اپنے فرائض کو پہچان سکے، وہ ہر شخص پر، مرد ہو یا عورت، فرض پر فرض عین ہے. اور اور اتنی طاقت بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے جس سے وہ فرائض ادا کر سکے. یہ بغیر صحت کی نہیں ہو سکتی, اتنی صحت ہر انسان کو ملنی چاہیے. اور ان چیزوں کا انتظام تمام انسانوں کے لیے, بنی نوع انسان کے لیے جو حکومت کرے گی وہ سب سے اچھی حکومت ہوگی, جیسا کہ خلفائے راشدین کی حکومت تھی. یہ بنیادی ضرورتیں تمام انسانوں کے لیے مہیا ہوں, کوئی بھی اس سے مستثنا نہ ہو, ہر ایک, کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی برہنہ نہ رہے, کوئی ایسا نہ رہے جس کے لیے کوئی رہائش کی جگہ نہ ہو جہاں وہ گرمی سردی سے بچ سکے. پانی کا انتظام اور خوراک جو ہے انسان کے لیے, یہ بقائے شخص کے لیے ضروری ہے. ہر انسان کے لیے, نیک و بد کے لیے, خوراک کا ہونا ضروری ہے, پانی کا ہونا ضروری ہے, پردہ پوشی کے لیے لباس کا ہونا بھی ضروری ہے. اب یہ ہے کہ وہ اعلی درجے کا نہ ہو, مکان اعلی درجے کا نہ ہو, لیکن ہو تو صحیح مکان جہاں انسان ٹھہر سکے. اور پھر یہ ہے کہ متزوج انسان جو ہوتا ہے اس کے لیے تو مکان اور زیادہ ضروری ہوتا ہے. فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں, حدیث میں بالکل تصریح ہے, یہ اگر کوئی آدمی مکان کا انتظام نہیں کر سکتا تو اس کے لیے شادی بھی ممکن نہیں. کوئی اس کو شادی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا جو مکان اتنا مکان مہیا کر لے جس کے اندر وہ رہائش پذیر ہو سکے اپنے اہل کے ساتھ. جو یہ بنیادی ضرورتوں میں شمار ہوتا ہے یہ مکان, اور اس کی نوعیت مختلف ہے. اللہ نے یہاں پر صرف ایک اپنے کمال قدرت کی چیز کے اظہار کے لیے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو مکانات اللہ نے تمہارے لیے سکونت کی جگہ بنائی. اور پھر یہ اگر مٹی گارے کا نہ ہو تو دوسری چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے, خیمہ بھی ہو سکتا ہے انسان, خیمہ کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے, پلاسٹک کا بھی ہو سکتا ہے. قدیم زمانے میں چمڑے کے خیمے ہوتے تھے, چمڑے سے یہ کام لیا جاتا تھا, یا پشم وغیرہ سے بنا لیا اور اس کو خیمہ بنا لیا, کیونکہ گرمی سے بچنے کے لیے یا بارش کی چھینٹوں سے بچنے کے لیے چھت کا ہونا ضروری ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو سکن کا لفظ اللہ نے فرمایا ہے, سکونت یا آرام کے لیے تمہارے لیے گھر بنائے, تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ گھر کا مقصد آرام ہے. گھر وہی اچھا ہے جس میں انسان کو راحت اور آرام ملے. اگر راحت اور آرام نہ ملے, چاہے وہ پرتکلف کیوں نہ ہو, بڑے تکلفات, وہ اصل میں گھر نہیں ہوگا جس سے آرام نہ ملے. لوگ گھروں کو بہت زیادہ اس پر سرمایہ لگاتے ہیں, ٹیپ ٹاپ کرتے ہیں, نمائش کرتے ہیں, لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا, اندر آرام سے سو نہیں سکتے. گھر کے مقصد کے خلاف ہے, یہاں سکون مل سکتا. اگر خیمے میں مل گیا وہ بہترین گھر ہے انسان. اگر کچے مکان میں انسان کو آرام مل جائے خوب اس کی مرضی کے مطابق, تو وہ ہی اس کے لیے اچھا گھر ہوگا. اور یہ گھر کی اہمیت جو ہے یہ دنیاوی لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے سعادت مند انسان وہ ہے کہ جس کو مرضی کے مطابق گھر ملا ہو, اور اس کی مرضی کے مطابق بیوی ملی ہوئی ہو, اور مرضی کے مطابق سواری بھی اس کو ملی. یہ تین چیزیں اگر کسی انسان کو ملیں گی تو وہ سعادت مند ہوگا دنیا کے اعتبار سے. اگر تینوں چیزیں ناموافق ہوں, مکان ایسا ہو جس میں نہ ہوا لگتی ہے, نہ گرمی سے بچاؤ ہے, نہ سردی سے بچاؤ ہے, ہر وقت انسان کی طبیعت میں انقباض ہوگا اور تنگ ہوگا انسان. بیوی اگر ایسی ہے جو مرضی کے خلاف ہے تو ہر وقت تنگ رہے گا انسان. سواری بھی اگر ناموافق ہے تو انسان ہر وقت ہی پریشان رہے گا. یہ شقاوت کی نشانی فرمایا دنیا میں. اور ان تینوں چیزوں کا موافق ہونا, طبیعت کے مطابق ہونا, یہ انسان کی سعادت کی نشانی ہے دنیا کے اعتبار سے. تو بہرحال مکان جو ہے یہ سکونت کے لیے اور آرام کے لیے, اور بنایا اس نے تمہارے لیے من جلود الانعام مویشیوں کے کی کھالوں سے بھی گھر بنا دیے, اور ان کی کھالوں کو جوڑ کر اس سے خیمے بنا لیتے ہو. قدیم زمانے میں یہ ہزاروں سال تک اس کا رواج رہا, بہت قدیم زمانوں سے ہی. اور پھر یہ ہے کہ ان کو تم ہلکا خیال کرتے ہو, یوم زانکم سفر کے دن, زان کوچ کرنا, سفر کرنا. اب وہ خیمہ ایسا ہے کہ اس کو جانور پر لاد دو یا کسی سواری پر لاد دو, وہ چلا جائے گا, اور جہاں اترنا ہے وہاں اتر کر اس کو پھر لگا دیا, گاڑ دیا. یا ٹھہرنے کے دن بھی یا وہ ہلکا ہے, اور سفر کے دن زمانے میں بھی ہلکا ہے, بوجھ نہیں ہے اس کا زیادہ. اور یہ تمہارے لیے اللہ نے بنایا. تو یہ گھر دو قسم کے فرمائے, یہ خیمہ کی شکل میں جس کو تم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو. قدیم زمانوں میں اس کو بھی لوگ اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے. اب بڑے بڑے قافلے جو سفر کرتے تھے سینکڑوں ہزاروں میل, وہ یہ سب چیزیں اپنے ساتھ رکھتے تھے, خیمے بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور اکثر خیمے یہ چمڑے کے بنائے جاتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی چمڑے کے خیمے میں یعنی تشریف فرما ہوئے ہیں, مسلم شریف میں موجود ہے. یہ چمڑے کے خیمے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے, ہم 40 آدمی تھے. اس وقت حضور نے ایک بشارت کی بات سنائی تھی. تو یہ چمڑے کے خیمے ہوتے ہیں اور یہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کپڑے وغیرہ سے بھی لوگ بنا لیتے ہیں. آج کل یہ پلاسٹک یا دوسرے مادے پیدا ہو گئے ہیں, ان سے بھی مطلب ہے بہت سی چیزیں تیار کر لی جاتی ہیں. اصول تو وہی ہے. اور یہ خیمے بھی انسان کے لیے گھر ہیں جہاں انسان رہتے ہیں, یہ رہائش پذیر ہونے کے لیے اور آرام کے لیے ضروری. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے, ذل و فسطاطن. وہ جہاد میں لوگ جاتے ہیں, سفر میں جاتے ہیں, وہ میدان ہوتے ہیں, گرمی بڑی ہوتی ہے, سایہ میسر نہیں ہوتا. یہ خیمہ مہیا کرنا یہ افضل صدقہ سمجھا گیا, کہ وہاں پر مجاہدوں کے لیے, غازیوں کے لیے کوئی آرام کرنے کی جگہ ہو جائے, بہترین صدقہ یہ فرمایا. یہ حالات کے لحاظ سے یہ بات ہوتی ہے. وَمِنْ أَصْوَافِهَا, ان جانوروں کی اون سے, جیسا کہ بھیڑوں کی اون سے, اور اوبار وبر پشم کو کہتے ہیں اونٹوں کی پشم سے, وَأَشْعَارِهَا, اور بالوں سے, جیسا کہ بکریوں کے بال ہوتے ہیں. ان سے تم طرح طرح کا سامان بناتے, کئی قسم کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں, اوڑھنے کے لیے, بچھانے کے لیے, وہ خیمے بنانے کے لیے, مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے طرح طرح کا فرنیچر تم بناتے ہو اسے. اور وہ متان الہین, ایک وقت مقررہ تک اللہ نے تمہارے فائدے کا سامان ان چیزوں میں رکھا. یہ تمام اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اور اس کے علاوہ واللہ جعل لکم, اللہ تعالی نے بنایا ہے تمہارے لیے, مما خلقا, اس میں سے جو اس نے پیدا کی ہے, ظلال سائے, اللہ نے مختلف چیزیں جو پیدا کی ہیں اس میں سے تمہارے لیے سائے بنائے, کہیں درخت کا سایہ, کہیں مکان کا, کہیں پہاڑ کا, کہیں بادل کا سایہ بھی ہوتا ہے. بنی اسرائیل پر اللہ نے بادل کا سایہ کر کے ان کو گرمی اور تپش سے بچایا اپنی راہ. یہ اللہ تعالی کی قدرت تامہ کی بڑی دلیل ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو آرام پہنچانے کے لیے کس طریقے سے انتظام فرماتا ہے. یہ سایہ جو ہے یہ بھی ایک وقت میں انسان کے لیے خدا کی بڑی نعمت ہوتی. اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ دو لعنت والی چیزوں سے بچو. عرض کیا کہ حضور, وہ لعنت والی باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ کہ لوگوں کے سائے کی جگہ پر یا راستے پر بول و براز کرنا. جو آدمی یہ کرے گا تو سب اس پر لعنت بھیجیں گے, کیونکہ سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں. وہیں اگر بول و براز کر دیا تو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. راستے کے اندر انسانوں کا گزر ہوتا تو وہ گندگی دیکھتے ہیں تو لعنت بھیجتے ہیں. یہ لعنت کو کھینچ کر کے لانے والی چیزیں. تو یہ سایہ بھی ان انسانوں کے لیے بڑی خدا کی نعمت ہے, خصوصاً گرم ممالک کے اندر یہ سایہ کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ انسان کو یہ سایہ حاصل ہو. دھوپ ناقابل برداشت ہوتی ہے گرمی. تو فرمایا اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا اس میں سے تمہارے لیے سایہ بھی بنایا, اور تمہارے لیے پہاڑوں سے غار بھی بنائے جس میں سر چھپا لیتے ہیں انسان بارش میں, دھوپ میں, یا دشمن وغیرہ سے, یا بسا اوقات کی